دویم فصل دوم المؤمنین عائشی صدیقی رضی اللہ تعالی عنہ نا روایت بی بی فرمائی و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یسوم الاثنین والخمیس چی دا گلو دا زیارت پرز بے روجنی و رواہ و ترمیزی و النسائی نو مستحب دی دا گل او دا زیارت پرز روجنی ول او دی که دیر روایات راغلی دی رواه الترمیزی و النسائی امام ترمیزی دا حدیث حسن گرزولے وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم واذا الله رسول صلى الله عليه وسلم فرمائلي تعرض الاعمال بشكل شملنا فالله يوم الاثنين فرزد غل والخميس ود زيارت پدی دوار رزو کی الله تعامل پیش کول شی فاحب ان يعرض عملي نزخ و خوم چه زما عملم پیش کریشی و انا صائمن او زپا کی روج داریم زما عملم پیشی پا دی دوار و رزو که اللہ تاو زما پا کی روجموی رواه ترمیزیو امام ترمیزی دا حدیث حسن گرزولے علامہ حافظ ابن حجر په تلخیص کې دا حدیث ذکر کړي او سکوت یې کړي دا ابو ذر رضی الله عنه نه روایت ده دی فرمایوي رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایلی یا باذر اذا صمت من الشهر ثلاثه ايام کل چې ترو جونی شې د میاشتې د درې ورځې فصم ثلاثه عشرة واربع عشرة عشرة وخمسة عشرة ندی کی دیار لسم سوار لسم پن لسم نسدیتا ایام البیز وی ایام اللیالی البیز داد ایام البیز روجی مستحب دی او د دې په تعین کې د علما او اقوال دي خو جمهور وایي چې دا د یار لسمه سوار لسمه پن لسمه ده بل قول دی چې دو لسمه د یار لسمه سوار لسمه ده خو د جمهور قول دا ولنې دی او دا حدیث دا غي تایید هم کوي د یار لسمه سوار لسمه پن لسمه نو کوسو کوي ایام البیز نشي الله دې توفیق مونږ ټول لره کړي نو پدی ترتیب بای دیار لسما سوار لسما پن لسما رواه الترمیزیو امام ترمیزی دا حدیث حسنم گرزولے والنسائیو امام نسائی رحمهم اللہ وان عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال دے فرمائی کانو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یسومو چرو جب نیوا او دا اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم چرو جب نیوا من غررت کل شہر دا غرر پا زمید غین معجم سردا وی دا احتمالم دے چی دینا دی اول دا میاش مراد شی یاد تی ایام البیز مراد شی دری رازی بوی روجبی نیو پا باز اوقاتو کی من غررت کل شهرن دا غصبین والی دا هر میاشی نا دری رازی یعنی پا ایام اللیالی البیز کی بیسوا روجبی وا وقل ما كان يفطر يوم الجمعه او ډیر کم بوچی د جمعې پرز به کو جوا رواه ترمذی و نسائی و رواه ابو داود الى ثلاثه ایام دغه ردی دی کې وای اکثر به د جمعې پرز انفرادي روزو د څوک چې جواز لړې په دې کې تاویل نه کوي او څوک چې غنور او روایتو سره جمع کوي نویدار او جبد جمعې وخو مخ کی ارستو رزو تب پی وسوا او دا تاویل د دغه احادیث او د تطبیق د وجه نه کوي کدا چې نه کې نو د نه د احادیث او تر کراغه د تاسو ویلي چې اعمال اولاوی د اهمال نه کچری مونږ دا حدیث په دې حمل کو چې आवाज به د جمعې د ورځې روزنی و انفرادی نو د نه هی هغه متواتر حدیث هغه محمل فاتشول او کومږ داسې کو چې د جمعې د ورځې روزه بوا خو مخ کې رستو سره به پیوسوا نو په من دا حدیثو کې تطبیق راغی د نه هی حدیث په خپل ځای شول ادام خبره څه شو ادا قول علماء غره کړي چې تطبیق راشي مخکې تاسو تفصیل پدې کې واورېدو رواه ترمذی او نسائی او امام ابو داود الا ثلاثه ایامن پورې دا حدیث ذکر کړي وان عائشه ام المؤمنین عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها روایت قال بی فرمای ورسول الله صلی الله علیه وسلم یصوم من الشهر روزه به نیو د میاشت نه سبتا د خالد ورزی والاحد او دارنګ د اتوار پرز ولثنین او د گل ومن الشهر الاخر او د بلی میاشتې بنیوا الثلاثه والاربع والخميس د پینځم او د شورو د زیارت رزبوا کله په یو میاشت کې د خالی توار او د ګل روزنی ولې نو په بل میاشت کې به د پینځم او د شورو ا د زیارت روزو نیوا رواه ترمذی او رحمه الله امام ترمذی وی چې حدیث حسن او دا حدیث باز علماء وی چې موقوفن دی علامه حافظ ابن حجرم په فتح الباری کې وی وروی موقوفن وهو اشبه د دې حدیث روایت موقوفنم شوه او هغه ډیره مناسبه خبره ده حدیث مرفوعا راغله موقوفا راغله او حافظ ابن حجر وی او هو اشبه چا چې ویلی چې موقوف ده دا خبره ډیره درسته ده د ام سلمہ رضی الله تعالی عنها روایت ته دا فرمای و رسول الله صلی الله علیه وسلم یامرنی ما ته حکم کولو انا سوما ثلاثة ایام من کل شهر چی زرو جو نیسم دا هر میاشتنا دری رزی من کل شهر چی رو جو نیسم ما تبه حکم کولو چی زرو جو نیسم دری رزی دا هر میاشتنا اول دی پا کسنینوی والخمیش دا پا مانا داو دی یادی زیارتوی د روزي حکم به کول چې اول پار میاش کې درې نیسه اول دی پکې زیارت وی یا اول دی پکې ګل وی وګوره درې وسنګ برابرېږي اول ګل شو نو دویم دی زیارت شي نو ورپسې درېم به بیا ګل شي نو تکرار د اسنین پکې راغی یادی په لګورا اول پکې زیارت شو دویمه پکې ګل شو نو بیا پکې بل زیارت شو نو تکرار په یوم الخميس کې راغی خبرې کې او نو باندې دا دواړه کار وکاو رواه ابو داود والنسائی رحمهم الله. وعن مسلم القرشی قال سالتو ویما تپوس کڑیو سوئلا یا تپوس کڑیو شوید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمنا ان سیام الدہر پبارد روجی امیشو کی ایچ امیشے اسڑے روجی دا. قال اللہ حبیب فرمائلیو ان لی اہلک علیک حقا ویستاد بال بچم پتا حقشتا سم رمضوان در رمضان روجی نیسا چی دا فرزی دی والذی علیه اواغ چی دی سر نیزدی نی سو کوئی دا نیزدی چی دی شپک دا شوال او سو کوئی اراد بیهی شعبان اے رمضان سر شعبان نیزدی وغی کس روجی نیسا دارنگ روجی نیسا وکل اربعاء یعنی هر ارب یوم الاربعاء یوم الاربعاء یوم الثلاثاء نن دے سشے دے نن دم پیزم رز دس سبانی رزی تا یوم الاربعاء وی وخمیس او دارنگی د جمعه رات رد فیضان تقد فیضان تقد سمت الدهر كله نو چت دا سکه نو بستا برو جنیولی وی زمان ٹھولا رواه ابو داود و ترمیزیو رحمهم اللہ. وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم نهى عن صوم يوم عرفه بعرفه من کړي دروږي نیو درځي د عرفين په میدان عرفات کې اے چې څوک ني خو سنت مستحب دي چې د عرفي درځي او کو څوک حاجی دی ولته میدان عرفات کې دي نو دې د دین من کړي رواه ابو داود. نو جمهور علماوی حاجی دا پارا مستحب دی چی دا رفید پا رزی کو جوی زکر دا پسر نور ډیر کارو ندی او آغا فرزی دی نو کل چی پا فرزو کی دا نفلو دا وجه نکمی رازی نو لی دا سکار کې چې دا نفلو دا وجه نا پا فرزو کی نقصان راشی او دو سحال سر خوڑی را مناسب دا داغه سخته ګرمي وی تند وی نو کوروجه دیونی ونه لوی پریشانی به جوړک نه به دا غرزی دغو کې قیام بو کې نه به دعاو کې او منډی تړلی وی په دا غرز باندې رواه ابو داود. امام ابو داود دا حدیث ذکر کړی دی دارنګ مسند احمد هم ذکر کړی امام نسائی په کبرا کې ذکر کړی ابن ماجه دا حدیث ذکر کړی دی خطولو د طریقې د حوشب ابن عقیل نا امام ابو داود په دې حدیث سکوت کړی ابن خزیمه دې حدیث ته صحیح ویلی امام حاکم موی صحیحون علی شرط البخاری او ورسر امام زہبی موافقت کرے خوبا دے وی چی پدی کی اور آوی مجھول نے ذکر دی کی اور آوی مہدی الحجری حجری اغه د رجال او د بخاری نه نه دی او نه د مسلم نه دی. امام منذری وایي چې د دې په سند کې مهدی الحجری دی او علامه ابن معین وایي لا عرفونی پی جنم دیو جن امام عقیلی وایي چې صحیح نه دی د نبی علیہ السلام نه نه د روزه د عرفین په عرفه کې په صحیح سند نه نه دراغلی په صحیح سند سره نه دراغلی نهی نه دراغلی. علامہ حافظ ابن حجر دا حدیث په تلخیص کې ذکر کړي وای ابن خزیمه دی تسیوی دی او دغه راوی چې کم دی ابن حبان د دوسوک کړي امام بخاری ابن ابي حاتم په جرح او تعدیل کې ذکر کړي خو په دغه کې سجر هنه د ذکر کړي نو دینا معلومی گی دا چه داراوی دی پنی سره نو دی حدیث دن نهی کی دا غمرد علماء اختلافو کچری دا حدیث ثابت شی خو بیان نهی کی روایت راغلے اسوک دی طرف تلار دی چه دا نهی اے دا عرفی دا ورزی دا روجی پا نهی کی پا میدان عرفات کی وی حدیث صحیح نده راغلے وان عبد الله ابن بسر ان اخته اسما ده الله عبد الله ابن بسر رضی الله عنه نے روایت دے او د تا او د والدین او رونو تا صحبت حاصل لے ان اخته اسما د د خپل خور سمان روایت نقل کړي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی لا تسو یوم السبت روجمنی سی پرز د افتی او خالی الا فیما افترز علیکم مگر هغه چې پتا سو فرض کړي شي پتا سو فرض شو نظر مو د دې منلې یا د رمضان روزه دا دانه هی پدې کې د جمهور پنځ تنزیهی دا او دا چې وی فرض کړي شي دا فرضي روزم ته مراد دا یا نظر ده یا قضا د فوائد دا یا روزه د کفاره ده دا هم لازمه ده یا موافقت راشد سنت موکده سره لکه د افتی رز د عرفی رز ده او یا د افتی پر رز عاشوره راغلی فإن لم یجد احدکم کنمند یو پتا سوکه الا لحاء عنبتن مگر پوستکه د انګور د دانه د انګورو د دانې پوستکې ده یا یو لرګې د غونی فل یمذعه نو غدي سوکی غدي وجوي خلکې دی وجوي خود دې راز انفرادي روجه دی نه نسی دا یو تاکید د افطار د پاره د پاره د نفی د روجی د دی رزی رواه احمد و ابو داود و ترمذی و ابن ماجه و الدارمی و رحمهم الله و نبی امامه دا بی امامه رضی الله عنه روایت ده فرمایي چه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی من صام یوما فی سبیل الله چا چه روجو نیو یورز د الله لار کی جال الله وبین وبین النار خندقن وبگرزی الله پمند دو پمند دور د جهنم کیو خندق کما بین السماء والارض لکد اسمان او دزم کی پمنس کی دے دمر بیل ری کی رواه ترمذی دامر ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے روایت نے فرمائی و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے لی الغنیمت الباردت و غنیمت باردہ چی بے پا مفتو کدر تا غنیمت ملاو شو الصوم فی الشتاء روجنی ولدی په جمی کې جمی کې نه لوګاستانه تندشتا جمی کې چې ساری ځای او پیاله چې اوس کی تر ماخامه سه شیخ ون ورکه چې سو پوي ګرا پوي کې بس ماخام شوی نو غنیمت بارده چې په مفتو کې ملاو شو او بلا مشقت ثواب ملاو شو دا روجه د په جمی کې ځکه روجه ک په جمی کې د پوري کې ثواب خو یو مر ده کنه خو پوري کې مشقت ته اپا دی که پاکی مشاقت نشتا وجر دی رواه احمد و ترمیجی و قال هذا حدیث مرسل آو ذکر کرده شوی دی حدیث دا ابی حرر رضی اللہ عنو ما من ایام نشتا دی رضی حب الاللہ چی دیر محبوبی دی اللہ تا پائے که عبادت دا غرزو دا ایام سنا ایام لسو دا ذل حجینا پا باب دا ازحیه که وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد عليه وصحبه اجمعين.